Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. acikradyo.com.tr adresinde. Bugünkü programımızın destekçisi Necla Sayın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Sinan Akkar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Gürkan, evet. Bey. Merhabalar hocam. Konuğumuzu sizden tanıtmanızı rica ediyorum. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, Sinan Akkar'ı bugün misafir ediyoruz. Sinan Akkar bizden sonraki neslin, ya genç neslin diyelim, en parlak bilim insanlarından biri bizim alanımızda. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada tanınan bir bilim adamımız. Onunla gerçekten iftihar ediyoruz. Giderek ünü yayılıyor. Çok teşekkür ederim. Sinan geçen yıl Ankara ODTÜ'den bize katıldı. Yani ben emekli oldum ama hala biz diyorum Kandilli. Hala oradasınız hocam. Evet, hala oradayım. Kurtulamadınız. Evet. Kandilli için çok büyük bir kazanç oldu tabii. Yani hiç şüphesiz. İstanbul'a hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sinan benim doktora öğrenciliğinden tanıdığım çok değerli bir arkadaşımdır. Onun doktora jürisindeydim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne, daha sonra Amerika'da bir süre çalıştı. Bir sürü halen de devam ediyor. Kendisi belki vakit kalırsa anlatır. Uluslararası pek çok projeyi yürütüyor. Katkıda bulunuyor. Bugünkü söyleşimizin ana konusu olacak olan Türkiye, yeni Türkiye deprem tehlikesi haritasını hazırlayan büyük bir grubun da başında görev yaptı. Ne kadar sürdü? İki sene mi sürdü? İki seneye toplam yaklaştı. Evet. O çalışma da çok yakında bitti. Ve işte yeni yönetmeliğimizde, yeni deprem yönetmeliği hazırlığı içindeyiz. Bu programlarda defaatle bahsetmiştik. Konuştuğumuz, evet. Evet, o yönetmeliğimizde bu yeni deprem tehlikesi haritasına, yani Türkiye'deki adıyla deprem haritası denir kısaca. Ona bağlı olacak tabii. Yeni yönetmeliğimiz onu baz alacak. Bugünkü konuşmada dediğim gibi diğer konulara da vaktimiz kalırsa değiniriz ama esas olarak bu önemli gelişmeden bahsetmek istiyoruz. Öyle karar verdik Sinan'la birlikte. Bu çünkü Türkiye için önemli bir şey. Yani bizim alanımızda Türkiye'de depreme dayanıklı yapı tasarımının temel girdisi çünkü. Tabii. Yani deprem etkilerini tarif eden bu harita. O konuda söyleşide bulunacağız. Sinan, istersen şöyle başlayalım. Bunun bir tarihinden başlayalım. Türkiye'de ne zaman bu ilk defa deprem tehlikesi? Zaten deprem tehlikesi haritası deprem yönetmelikleriyle birlikte gündeme geliyor değil mi? Ben de itibaren. Çocukluğumdan beri hep şeyi bilirim işte. Birinci ikinci bölge, deprem bölgesi. Nereden geliyor? İstersen öyle başlayalım. Tabii hocam, memnuniyetle. Aslında dediğiniz gibi 40'lı yılların sonundan itibaren bu konuda bir takım çalışmalar yapılmış. İlk resmi olmayan çalışma Pamir tarafından yapılmış ve bir ders kitabında yayımlanmış. Pamir'den 48. Pamir'in ismini de valla Pamir soyadı. Nuriye Pamir. Öyle mi? Bir hanımefendidir. Evet. Ve 1948'de bu da çok enteresan. Evet. Ben Nuriye Pamir'le tanıştım. Şimdi sağ mı değil mi bilmiyorum. Yani en son Dünya Konferansı'na gitmiştik. 1977'de 77 konferansı. Hindistan'da. Hindistan. Birlikte olmuştuk. Evet. Nuriye Hanım, bilmiyorum, bu şekilde anlatmak hiç düşünmemiştim. Şimdi aklıma geldi. Çok güzel bir hanımefendiydi. Yani yaşlılığında bile çok güzel bir hanımefendi. Ve ilk dünya konferansı 1956'da Berkeley'de yapılmış. O zaman gitmişler oraya işte. Türkiye'den giden heyetin içinde o da varmış. Ve çok güzel bir hanım olarak dikkat meşhur Amerikalı bir mühendis vardır. Yani onun adına şimdi enstitüler falan vardı. John Bloom biliyor musun? John Bloom. John Bloom aşık olmuş ona. Öyle derler. Allah rahmet etsin. Ama John o yıllarda dünyada da yani çok fazla kadın araştırıcı bu konuda özellikle benim tahminim yoktu. Yok. Yani. Doğru ya değil mi? Yani gençliğinde çok bu alanda, aktif, değil mi? Aktif bir şey. Yani yer bilimci aslında kendisi. Yer bilimci. Değil. Evet. Yani. İnşaat mühendisi evet, değil. Evet. Jeoloji evet. mühendisi. Evet. Evet. Evet. evet. evet. Daha sonra 1963'te aslında bakarsanız biliyorsunuz siz evet. ilk resmi deprem bölgeleri haritası yayımlanıyor resmi gazetede. O da Ahmet Tabban'ın şeyidir, çalışmasıdır bildiğim kadarıyla. Evet. evet Ahmet Tabban şeyde çalışırdı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün kıdemli elemanlarından biridir. Bir tane. Evet. Burada haritada 4 tane deprem bölgesi tanımlanıyor. Evet. Yalnız 4. bölgede deprem tehlikesi yok. Evet. Yani ki bu şu anki mevcut güncel yaklaşımda olmaması gereken bir konu. Yani deprem tehlikesinin olmadığı yer yok. Fakat deprem tehlikesinin az olduğu veyahut da işte belli yer hareketi genliklerinin aşılma olasılıklarının çok çok düşük olduğu yerler var tabii ülkemizde. 63 yılından sonra 65 ve 71 yıllarında ara çalışmalar yapılıyor. Genelde teknik üniversite tabanlı ara çalışmalar yapılıyor. Ve 72 yılında ikinci kez resmi deprem bölgeleri haritası yayımlanıyor. Gene resmi gazetede. Evet. Burada 5 bölgeye çıkıyor. 5 bölgeden tanımlanıyor. 5 bölgeyle tanımlanıyor deprem tehlikesi. Evet. Ve 72 yılından sonra 96 yılına kadar uzun bir sessizlik var. Evet. 96 yılına kadar uzun bir sessizlik yani var. Yani harita aynı harita kullanılmaya başlanıyor. Evet. 75 yönetmeliği evet. vardır. 75 yönetmeliğinin esas aldığı deprem bölgeleri haritası 72. 72 tarihli. Evet, 72 tarihli. Bu arada bir takım çalışmalar da yapılmıyor değil. Mesela işte İhsan Ketin Hoca'nın bir çalışması var. Evet. Haluk Eydoğan Hoca'nın evet. bir çalışması var. Fakat bunlar bir şekilde çalışma olarak kalıyor. Bir de daha lokal herhalde. Onlar, yok gene onlar da Türkiye tabanlı. Türkiye tabanlı. Fakat bunlar araştırma olarak kalıyor. Belki 96 yılında yapılan Polat Bey'in evet. ve arkadaşlarının yapmış olduğu haritaya belki bir şekilde bir altlık veya araştırma sırasında bir çalışma evet. Evet, çalışma olarak değerlendirilmiştir. Evet, referans fakat, olmuş. Evet. Evet. 96 yılında Polat Bey ODTÜ'den bizim hocamız Polat Gülkan hocanın koordinesi altında bizim mevcut haritamız. Şu anda yürürlükte olan haritamız. Harita. Evet, resmi olarak kabul ediliyor. 97 yılında resmi gazetede yayımlanıyor. Evet. Şimdi diğer haritalardan farkı Polat Bey'in haritasının, daha doğrusu onun yapmış olduğu, koordinasyonu altında yapmış olduğu harita, ilk defa yer hareketi genliği, bizim spektrum olarak tabir ettiğimiz deprem hareketini karakterize eden etkin yer ilmesi. Evet, ilk etkin defa yer ilmesi, bir evet. yer hareketi parametresi burada dikkate alınıyor. Etkin yer ivmesi katsayısı. Diğer haritalar daha çok bu makrosismik veriyle yani daha önce olmuş deprem hareketleri sonucunda nerelerde hasar görmüş. Şiddet bazlı. Skalası bazlı evet. şeyler. Evet. Evet. İstatistiklere evet. bakarak, evet. arşivlere evet. bakarak. Evet. Evet. Evet. Evet. 96 haritası dediğim gibi Nuray Hoca'nın da söylediği gibi etkin yer ivmesi katsayısına bağlı spektral genlikleri ki işte bu deprem mühendislerinin özellikle yapıların tasarımında deprem kuvvetini tarifledikleri spektrumu bir şekilde hesabında kullanılıyor. Bu da bu haritada 96 yılından işte 2015'teyiz. Evet. Evet. Yani 25 yani yaklaşık 25 yıl. Evet. 20 yıl diyelim. Evet 20 yıl. Evet. Yürürlükte kalıyor. geçti 2 sene evvel Bu konuyla ilgili AFAD bir çalışma başlatmak istiyor. Çünkü aynı zamanlarda, eş zamanlarda deprem yönetmeliğinin de değişimi söz konusu. Yani biz 2012 aralığında başladık resmen yeni deprem yönetmeliği. Evet. İşte aynı şeyler. 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlarda bu da dikkate alınmaya başlanıyor. Evet. Fakat bizim projemizin başlangıç tarihi 2013'tür. 2013 yılında biz de resmi olarak Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve AFAD. Yani Türkiye'de bu konularla ilgili çalışmalar yapan, hem devleti temsil eden hem de üniversite kesimini temsil eden kurumlar ve kuruluşlar bir araya gelerek en son verilere dayalı, bu süreç içerisinde yapılmış olan ulusal ve uluslararası projeleri dikkate alan bir çalışma gerçekleştirdik. Ve şu anda Nuray Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi harita AFAD'a teslim edildi. Fakat yönetmelik için revizyonları veya yönetmelik için ek çalışmaları yapılmakta. Yani evet. Yönetmelikte kullanılacak şekle getirilmesi. Evet. Ama esası hazır. Yani evet, esası hazır. AFAD'a teslim edilmiş durumda. Şimdi 96 yılındaki haritayla bu yeni çalışmanın arasındaki en büyük fark ne? Derseniz onu da kısaca açıklamaya çalışayım. Çok iyi olur. Şimdi 96 yılındaki harita bir yer hareketi parametresine bağlı olarak, işte bu etkin yer ivmesi katsayısı dediğimiz yer hareketi parametresine bağlı olarak spektral değerleri, genlikleri tarifliyordu. Şu anda bu yaklaşım artık günümüzde deprem mühendisliğinde kullanılmıyor. Bunun yerine iki tane temel spektral değer üstünden biz yeni spektrumu, tasarım spektrumunu tanımlıyoruz. Eski yönetmelik bölge bazında. Bölge bazındaydı. Evet, bunu bu bu yer hareketi. Siz de söylediğiniz gibi Yurhan Bey, işte eskiden beri birinci, ikinci derece, üçüncü, dördüncü derken. Şimdi hatta beş bölge. Beş bölge vardı. Şimdi. Şimdi kontür haritaları. Şimdi artık bölge kavramı kalkıyor. Bölge diye bir şey yok artık. Kontür kontür haritalarına geçiş yapıyoruz. Kontür haritalarında herhalde izleyicileriniz, dinleyicileriniz biliyordur ama eşdeğer ivme. Eş ivme harcı. Evet, aslında tabii şöyle de söylemek mümkün. Anladığım belli belli büyüklükteki hücreleri diyelim harita üzerinde. Değil mi? Evet. Kaç mı? Kaç, 10 kilometre diyebiliriz yani. Onu bir piksel diye düşünürseniz yani hani şey anlamda. Türkiye'de, bütün Türkiye o şekilde hücrelere bölündü. Her bir hücredeki değerleri hesapladılar. Tabii onları birleştirip icabında 10 kilometre çap mıdır? Hayır. 10 kilometre kareler olarak. Kareler olarak. Takribi olarak. Yaklaşık 10 kilometre 10 kilometre gibi. Orada sabit gibi alınıyor değer. Ama her birinde şey yapılıyor. Yani tabii buradaki eş değerleri, aynı değerleri birleştirirseniz icabında bir kontür işte belli spektral değeri 0.30 G olan bir kontür çizebiliyorsunuz isterseniz. Evet. Bu haritanın yeni haritanın bir önceki haritaya göre en büyük farklılığı aslına bakarsanız yani bölge tanımının tamamen kalkmış olması, spektral değerlerin kontür çizgileriyle tariflenmesi, tek bir yer hareketi parametresine bağlı değil, iki temel yer hareketi parametresine bağlı tasarım spektrumunun tanımlanması. Hı. Ayrıca yani gene diğer şeyden haritadan farklı olarak biz deprem mühendisleri tasarımı yaparken, binalarımızın deprem etkilerine karşı tasarımını yaparken deprem yer hareketi genliklerinin farklı aşılma olasılıklarını dikkate alıyoruz. Evet. Şimdi mesela 475 yıl tekrarlı veyahut da 50 yılda %10 aşılma ihtimaline sahip ivme değerleri bizim tasarımda temel aldığımız standart binaları tasarlarken kullandığımız şey. Bunun dışında mesela 50 yılda %2 geçilme olasılığına sahip yer hareketi ivmesi de bizim performans tayini sırasında mesela yüksek binalarda ise daha büyük depremler kullanıyoruz. Evet. Yani bir katkıda bulunabilir miyim bu arada? Tabii. Şimdi yeni yönetmeliğin tasarım felsefesinde önemli değişiklikler var. Ben biraz bahsetmiştim daha önceki programlarda. Evet. Performansa göre tasarım esprisi. Burada çeşitli düzeylerdeki depremleri şey yapıyoruz. Yani sık olan küçük depremler var. Biz bunlara servis depremi diyoruz yani. Evet. Çok küçük. Hiç, yani o binanın hiçbir şekilde hasar görmemesi görmeyeceği. Gerekiyor. Çok çok az hasar görebileceği, hemen kolaylıkla tamir edebileceği daha yüksek düzeyde bir deprem var. Daha da dört tane deprem düzeyimiz var. Daha yüksek düzeyde hasar görebileceği ama yıkılmayacağı, icabında güçlendirilerek, onarılarak kullanılabileceği. Bir de olabilecek veya göz önüne alabildiğimiz tasarımda en büyük deprem. Tabii bunun sonu yok ama yani bizim göz önüne aldığımız en büyük deprem. İşte o demin Sinan'ın aşılma olasılığı 50 yılda %2 dediği çok küçük bir deprem. Bu tabii ekstrem bir deprem. Yani bunda da artık binalarımız yıkılmasın diyoruz ama artık yani can kaybı olmaması için. Evet. Daha sonra yıkılabilir yani çünkü artık kullanılmaz hale gelebilir. Böyle 4 deprem düzeyimiz var. Yeni haritanın bir özelliği de bunları ayrı ayrı her deprem düzeyi için ayrı harita veriyor. Eskiden bir tekti bu. Tekti. Evet. Şimdi 4'e çıkıyor evet. Yani düşünün. Evet. Bu gelişen ihtiyaçları karşılama bağlamında. Çünkü yeni yönetmelikte bu 4 farklı deprem düzeyini de çeşitli dikkat amaçlar olmuyor. İçin kullanıyoruz. Evet. Evet. Ve bunu bütün Türkiye çapında da. Evet. Tabii. Sonuçta bunlar da biraz önce işte söylediğim bu özetlediğim 2-3 nokta. Bizim çalışmamızı bir önceki çalışmadan ayıran ana faktörler, ana hususlar oluyor. Bu deprem yönetmeliğinde evet. Özellikle tasarım anlamında, evet. Yapıların tasarımı anlamında önemli değişikliklere neden olacak mı? Şöyle efendim tabii şimdi ondan da biraz bahsedebilir Sinan. Yani bu probabilistik bir çalışma yani olasılık teorisine dayalı. Dayalı şey, tabii. Yani bunun kaynakları olarak işte fay kaynakları. Mesela işte MTA'nın hazırladığı en son fay evet. haritası kullanıldı. Evet. Evet. İşte diğer bilim adamları katkıda bulunan onları belirtti. Evet. İkinci sorum da bu olacaktı. Onların şeyler, bütün nelerdir? Katkıları, jeologların, evet. bütün yani değerli arkadaşların katkıları söz konusu oldu. İşte Türkiye'nin zemin araştırmaları. Depremselliği ondan önce yani mevcut eski depremlerin, deprem kataloglarından çünkü bunun metodolojisini belki sen daha iyi anlatırsın. Ben senin yerine şey yapmış olmayayım. Estağfurullah, estağfurullah. Yani bu bayağı böyle çok detaylı bir database'in değerlendirilmesi. Genel. Ve daha sonra elde edilen bu dataların bir probabilistik hesap modeli çerçevesinde proses edilmesiyle bu sonuçlar. Evet. Evet. Aslında şöyle, şimdi deprem mühendisliği, tabii deprem doğası gereği rastsal bir olay. O yüzden ihtimal hesapları göz ardı edilemez. Fakat yönetmeliklerde tabii bu yani şu an şimdi ihtimal hesapları dediğiniz zaman bizim biz mühendisler olarak çok aşina olmadığımız kavramlar hali hazırda. Evet, evet. Bunlar yönetmelik kapsamında çok daha basite indirgenmesi daha elle gerekiyor. Tutulabilir tabii, şeyler tabii. istiyorsunuz tabii. Her mühendis ihtimal hesaplarını bilmek durumunda değil veyahut da bunların ne anlama geldiğini anlamak veyahut da uygulamak durumunda değil. Fakat bunu basite indirgemeniz gerekiyor. İşte bu basite indirgeme sırasında Nuray Hoca'nın biraz önce bahsetmiş olduğu şekilde biz bu depremin rastsal o doğasındaki belirsizliği bir şekilde ihtimal hesapları üstünden sismik kaynaklardaki belirsizlikler, depremin tekrarlanması sırasındaki deprem hareketinin tekrarlanması sırasındaki belirsizlikler, deprem hareketi olduktan sonra genliklerdeki belirsizlikler, işte bunların hepsini bir potanın tabiri caizse potanın içine koyuyoruz. O potayı bir probabilistik model üstünden değerlendiriyoruz ve sonuçları çıkartmaya başlıyoruz. Ve sonuçta bunun sonucunda elde etmiş olduğumuz genlikler de gene yönetmeliklere ihtimal hesapları doğrultusunda fakat basitleştirilmiş bir şekilde giriyor. Ama diyoruz ki bu da kesin değil diyoruz işte mesela 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem diyoruz. Yani bu deprem aşılmaz demek değil. Değil tabii. İhtimali ama tabii. Aşılma olasılığı az. Tabii. 10. Daha büyük depremin aşılma olasılığı daha da az. %2 mesela. Daha büyük olan var. %50 olan var. %68 olan var falan. Bunlar küçük depremler. Hocam aşılar bir şey dikkatimi çekti. Evet. Şimdi bu derinlikte ve detaydaki bir araştırma sonuç olarak 2 yıl içinde hazırlanmış ve masaya konmuş. Evet. Evet. Ama bunun epey bir background'u tabii, var. Şöyle, tabii. Yani onu değil mi sen? Evet, tabii. Şimdi şöyle, aslında 96 yılından bu günümüze kadar yapılan bu konuyla alakalı çalışma. Çok fazla çalışma yapılmıştır. Yani mesela bir DLH yönetmeliği vardır. Evet. Değil mi hocam? Evet. Sizin de katkıda bulunduğunuz. Mesela orada da benzer şekilde liman, aslında, hava yolları. Aslında buna mi? Benzer bir haritayı biz Mustafa Erdik'le birlikte 2008'de yayınladık. Evet. Yani ama sadece DLH şimdi kalktı, altyapı genel müdürlüğü evet. oldu Ulaştırma Bakanlığı. Bey. O zaman işte demir yolları, limanlar, hava meydanları inşaatları genel evet. müdürlüğü ki çok önemli bir altyapı kuruluşudur. Özellikle limanlara yönelik olmak üzere demir yolu köprülerine ve hava limanı yapılarına özgü bir yönetmelik hazırladık. Evet. Oradaki harita bu Sinan Bey'in anlattığı esprili bir haritadır. Evet. Ama tabii şimdi o daha refine edildi. Evet. Aradan geçen zaman içindeki ilave bilgiler, yeni metotlar. Tabii. Değil mi? Tabii tabii. Mesela evet. bu ulusal ölçekte bir örnek. Gene geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde iki tane Türk araştırıcılar iki uluslararası bölgesel bazda uluslararası projede aktif şekilde rol oynamıştır. Bunlardan bir tanesi Avrupa'nın sismik tehlike haritası. Hmm. Bir tanesi de Orta Doğu ve Güney Asya'ya kadar yani Afganistan'a kadar uzanan Orta Doğu'nun sismik tehlike haritası diyelim. Daha halihazırda bu refinement devam ediyor onda. Yani onun en son noktası konulmadı. Bu iki yani bunun gibi buna benzer projelerin araştırmaların bir altyapısı var. Bu altyapıyı biz mevcut Türkiye'deki yeni çalışmalarla birleştirip bu çalışmayı tabiri caizse iki sene içerisinde ki yani hocam iki sene diyoruz ama daha da bitmedi yani aslında bakarsanız. beli kırıldı. Yani hani iki sene içerisinde toparlama şansını elde ettik. Bu konuda mesela MTA'nın çok önemli katkıları olmuş. Bir sorum da o evet. olacaktı. Çünkü evet. Türkiye'nin diri fay haritasıyla ilgili projeleri hiç durmadan devam etmekte. Yani bununla ilgili projeler devam etmekte. O yüzden mesela MTA'dan biz katkı talep ettiğimizde çok hızlı bir şekilde bize katkı verebildiler. Evet. Veyahut da AFAD'ın işte bu Kandili ile beraber yani şu anda benim bulunduğum enstitüyle beraber yapmış olduğu deprem kataloğu çalışmaları var. Bunlar hızlı bir şekilde devreye girebildi. O biraz önce bahsetmiş olduğum projelerden dolayı tecrübeli araştırıcılar var. Nerelerde nasıl eksikliklerin olduğunu veyahut da hangi konulara daha çok ağırlık verilmesi gerektiği biliniyordu. Bütün bunlar bir şekilde yani çok hızlı devreye girip birazcık da bu heyecan o çok önemli. Tabii, motivasyon tabii. o çok önemli. Bu yönetmelik de tabii bunu şey yaptı biraz. Evet. O da yönetmelik de biraz hızlandırdı şeyi. Destekler bu, bu bağlamda ben tabii Kandilli'deki değerli arkadaşları da anmak isterim evet, izin tabii, verirsen. Tabii, yani bir kere Mustafa Erdek'in bu konuda yıllardan çok beri önemli, gerek bu işin eğitimi konusunda, gerek araştırması konusunda, gerek uygulaması konusunda çok büyük katkıları vardır. Onun yetiştirdiği öğrenciler ki halen onların da bir kısmı isterseniz onların da en azından iki hanım arkadaşımızı analım. Karin Şeşetyan ve Mine Demircioğlu. Evet. Çok büyük katkıda bulundular. Tabii, bunlar tabii, bizim tabii. Kandilli'de halen evet. çalıştığımız evet. arkadaşlar. Doktor arkadaşlar, evet. doktor evet. araştırıcılar. ODTÜ'den olsun. ODTÜ'den çok Akdeniz değerli arkadaşlarımız. Evet. evet. Ahmet Bey vardır, Tolga Bey vardır. Yani bunlar da evet. Özkan Bey, Tuğba Hanım, MTA'dan hatır başlamışken evet. Tamer Bey'in grubu oldukça özverili çalışmıştır. Çukurova Üniversitesi'nden Tolga Bey, Senem Hanım, AFAD'dan Filiz Hanım, Tuğba Bey, Ulu Bey, şu evet. anda Deprem Dairesi Başkanı. Evet. Yani hepsi hepimiz bir büyük bir ekip çalıştı. Bakarsanız çok böyle güzel. Bir şey olarak ekip arkadaş ne derseniz bir iyi bir grup olarak çalışıp evet, onun da tabii çok etkisi şey var. Tabii, bu kadar hızlı bir sonuç evet. olacak tabii, açısından. Ve herhalde sizin sıkça tekrarladığınız bilişim altyapısının da inanılmaz bir etkisi var herhalde değil mi hocam? Yani muhakkak. 15 yıl önce olsaydı bu bilgiler de masanın üstünde olsaydı tabii, bu kadar bilgileri hızlı, özellikle derlemek toparlamak, ve aktarmak evet, bakımından evet, tabii şimdi bilişim altyapımız bize çok büyük yardımcı oluyor. Evet. Yani o hiç şüphesiz. Bunlar eskiden çok daha zor yapılıyordu. Evet. Yani. Peki bütün bunların sonucunda bizler açısından hayatı değiştiren bir şey var mı? Yani işte binalarda oturan, iş yerlerine gidip gelen, toplu buluşma alanlarında dolaşan bizler açısından nasıl bir etkisi olur? Evet. Ve çünkü şu çok önemli. Yani akademiye baktığımız zaman bu süreci de çok yakından takip ettiğimiz için Altın Saatler programı olarak yani her bir aşamada nelerin geldiğini çok iyi biliyoruz. İşte ne bileyim Atilla Hoca'nın İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu o zemin araştırmaları devasa bir işti ama o halli oldu. İşte sizin verdiğiniz örnekler. Mesela ben maden tetkik aramayı yıllardan beri biliyorum. Hakikaten çok değerli katkıları maden var. Maden tetkik arama yani eski enstitü olduğu zamana göre gücünden epey şey oldu. Yani zayıfladı eleman gücü bakımından. Şimdi ama ben de onu soracaktım. Hala yani kalitesini benim görebildiğim kadarıyla koruyan, çok iyi elemanları hala barındırabilen, İşte bir tradisyonu olan, çok güzel bir tradisyonu olan ender devlet kurumlarından biridir. Evet, işte ciddi anlamda bir araştırma esasında. Evet, ciddi anlamda. Ki hala bu devam ediyor. Eskiden yani çok daha güçlüydü. Çok. Enstitü olduğu zaman da eleman sayısı bakımından ve imkanları bakımından çok daha güçlüydü. Ama yine de şu anda hakikaten çok değerli arkadaşların katkısıyla Türkiye'ye hizmete devam ediyor. Evet. Önemli bir kurum. Çok yani önemli bir kurum. Akademiye baktığımız zaman bunu her bir etapta rahat rahat görebiliyoruz. Evet, açık bir şekilde görebiliyoruz. Yani ben mesela en son işte konferansa katıldığımda da deprem konferansına katıldığımda da dinlediklerim sizin sunumunuz bunlar hakikaten insana çok büyük bir güven telkin ediyor. Fakat sonradan dönüp alana baktığımızda orada aynı şeyle karşı karşıya değiliz. Hatta tersine bir şey var yani. Tersine bir durum var. Tersine bir durum var. Bilim çevreleri dediğiniz gibi konferanslara gidince içiniz açılıyor. Ama Türkiye'de ne kadar güzel şeyler yapılıyor diyorsunuz ama uygulamaya bakınca giderek kötüleşen bir durum. Bu tam bir kontrast. Hayır, şey de çok sevindirici tabii. AFAD'ın bütün bunları koordine etmesi vesaire. Çünkü biliyorsunuz benim özellikle o konuda çok ciddi bir kaygım vardı. Programlarda da dile getirdik. AFAD sonuç olarak bir acil durum teşkilatıdır. Yani işte deprem bölümü vesaire falan filan bu tür şeyleri koordine etmesini beklemek bana biraz anlamsız geliyordu. Evet. Ama ne olursa olsun yani bir başbakanla bağlı bir kuruluş olarak. Doğrudan koordinasyon üstlenecek bir kuruluşun olması önemli. Avantaj. Ha, tabii. Evet avantaj. Evet. Bu aşamada bizim projemizde AFAD oldu. Daha ilerideki yıllarda nasıl olacak, nasıl bitecek bunlar tabii konuşulması, tartışılması biraz da tecrübeyle. Yani tabii değişim oldu. Eskiden bakanlıkta olan, şimdi Afet İşleri Genel Müdürlüğü vardı. Evet. Onun da fonksiyonu AFAD'la yakındı ama onun biraz daha mesela Barındırık Bakanlığı'nda olduğu için bir mühendislik tarafı daha fazlaydı. Şimdi biraz bu tarafta bu biraz ikinci plana düştü. Doğru. İşte bir geçiş dönemindeyiz diyebiliriz yani. Evet. Türkiye bunlar böyle biraz denenerek ilerleyen kurumlar. Evet, yani. Tecrübe edinerek daha sonra bir şekilde. Şimdi sizin sorduğunuz soru çok önemli. Evet, yani bu harita ne getirecek, ne götürecek, nasıl etkileyecek hayat. Şimdi kaçınılmaz olarak tabii bu harita eskisinden tamamen bağımsız bir çerçeve içinde. Yani altyapısı bağımsız. Tabii hiç etkilenmiyor değil. Ortak kaynaklardan muhakkak, şey yapılıyor muhakkak. Yeni bilgilere göre, yeni yöntemlere göre yani 20 sene az zaman değil. Hele deprem mühendisinin de aslında bir deprem mühendisi gibi genç bir bilim dalı için 20 sene çok uzun zaman. Çok. 20 sene içinde korkunç değişimler oldu. Yani bunu hepimiz her alanda anlatıyorum. Yalnız bu alanda deprem mühendisinin bütün branşlarında öyle oldu. Ve devam ediyor hızla. Dolayısıyla tabii yepyeni bilgilere, yepyeni metotlara dayalı bir şey. Hiç şüphesiz farklılıklar var. Yani ne olacak? Bazı yerlerde deprem etkisi azalıyor, bazı yerlerde artıyor. Ama öyle korkunç değişimler söz konusu değil. Çok ufak tek tük yerlerde olabilir. Yani genelde onun için böyle yani şurada artıyor, burada azalıyor dememiz doğru değil. Açık seçik söylememiz de mümkün değil. Aslında hocam evet. Deprem etkisi, yani depreme karşı dayanıklı yapıların tasarımında kullandığımız deprem kuvvetleri diyelim, belli bölgelerde veyahut da belli lokasyonlarda değişime uğrayacak. Yani mevcut haritaya göre değişime uğrayacak. Son bunlardan, haritaya göre. Bunlardan bir tanesi zaten Nuray Hoca söyledi. Yani bu yeni bir çalışma. Evet. Bağımsız bir çalışma. İkincisi... Bir de yaklaşımı bakın, farklı. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani burada artık biz kontür haritasına geçtik. Şimdi bölgelendirme... Çok bakın bölge olunca evet. Çok özür dilerim sözünü. Estağfurullah. Şimdi bakın bölge haritası iyi bir şey değil. Türkiye 4 bölgeye ayrıldı ve bizim muhtemel Sinan'ın başta söylediği işte etkin yer inmesi katsayısı birinci derece deprem bölgesinde 0.40, öbüründe 0.30, 0.20, 0.10 diye değişiyor 4. Şimdi bakın mesela birinci bölgede ikinci bölgeye bir çizgi ayırıyor. Tamam. Bir adım atıyorsunuz öbür bölgeye öbür geçiyorsunuz. 0.40'tan 0.30'a gidiyor. Tecrübe bir değişim yok yani. Yani aslında bu olacak iş değil aslında. Tamam. Tabii. Yani şimdi ise bunlar sürekli kontrol harita olduğu için. Yani en önemli şey o. Mesela 4. derece deprem bölgesi. Şimdi geçenlerde biz bir kendi aramızda değerlendirmek için sağ olsun Sinan ve arkadaşları güzel haritalar hazırladılar. Yani mukayese haritaları. Onları değerlendirdik. Mesela örnek vereyim. Doğu Karadeniz, Trabzon, işte Rize vesaire. Bunlar 4. derece deprem bölgesinde. Fakat onların bulunduğu yerde biraz artıyor mesela. Yani artık yani sanki eski 2 veya 3 arası bir yerlere geliyorlar yani. Yani şimdi şöyle demek ama, belki. Ama sadece evet. O küçük bir bant. Niye? Çünkü birden yani ondan önce incecik bir banttır o 4. bölge Doğu Karadeniz'de. Onun altında 3. bölge vardı. Yani halbuki böyle keskin bir biçimde bunları atlatmak doğru değil. Doğru yani değil. Şimdiki evet. Şey geçiş böyle şey smooth İngilizce yani şey yumuşak bir biçimde evet, geçiş oluyor. Bir geçiş oluyor. Evet. Şimdi aslında Güran Bey şunu daha basit şu şekilde açıklayalım. Bizim Türkiye'nin ülkemizin depremselliğinde sismik aktivitesinde bir değişiklik yok, getirmiyor tabii. Bu harita. Tabii, evet. Tasarıma yönelik yüklerin hesabında bir takım değişiklikler getiriyor. Esas önemli onu, de o onu, değil mi yani zaten? Onu esasında bizim normal sıradan diye tabir ettiğimiz halkımızın anlaması gerekiyor. Yani burada haritayı biz koyduğumuz zaman Ankara söz gelimi. Benim kendi doğduğum büyüdüğüm şehir. Ankara daha yüksek depremselliğe veyahut da daha düşük depremselliğe artık maruz kalacak. Böyle bir şey yok. Yok. Evet. Deprem etkileri altında tasarım için tariflediğimiz yükler değişikliğe uğrayacak. Bir miktar değişikliğe sonucunda. Uğrayacak. Bu haritanın sonucunda. Yani halkımızın aslına bakarsanız o şekilde değerlendirmesi çok önemli. Çünkü daha önce bölgelendirmeden, şimdi bölgelendirmenin belki yanlış avantajı şu. Çok basit kavram olarak. Birinci bölge dediği zaman insanlar mesela diyor ki ama burada çok büyük depremler bekliyoruz. Olacak. Aslında yani belki faya yakın yerler, yani bu bir bakıma doğru ama bir bakıma da yanlış. Evet. O kadar doğru mesela, bir şey değil. Yani Ege evet. Bölgesi, Batı Anadolu o kadar büyük bir bölge, birinci bölgeydi ki. Evet. Tabii. Yani o kırmızıyla evet. Gösterilirdi şeyde. Türkiye'nin batısı Ege, hatta iç Ege olduğu gibi kıpkırmızı. Şimdi değil mesela. Evet, değil. Yani şey yok. Aslında onu biliyorduk. Yani arkadaşların çalışmalarından da biliyorduk. Yani çeşitli vesileler. Bir de deprem mesela, tarihleri itibariyle yani de biliniyor. Şimdi bu yeni şeylerde Batı Anadolu eskisi kadar şey değil. Kritik değil. Ya yine belli lokasyonlar yani hariç. Ama derecesi evet. Derece itibariyle sanki bir miktar aşağı iniyor. Yani şöyle harita şimdi çıktığında insanlar görecekler. Mesela gene bir kontürleme sonucunda renklendirme olacak. O renklendirme sonucunda belli yerlerde azalım belli şimdiki haritaya göre çoğalma renklerin kırmızılığında veyahut da işte tedirici olarak değişimde bu şu demek orada daha az deprem veyahut da başka yerde daha sık deprem olacak şeklinde anlaşılmamalı. Öyle bir şey yok. Anlaşılmamalı. Evet o şekilde. Şey. Yani yalnızca şimdi... kuvvetleri. Aynen. O yani tasarım kuvvetlerini tarifleyen sistem değişiyor. Evet. Yani biz artık şundan kurtuluyoruz. Türkiye'nin %90 küsuru deprem bölgesinde böyle bir şey. Bundan kurtuluyor. Aslında %100 deprem bölgesi. Ama burada şimdi depremin olmadığı hiçbir şey yok, yeni haritada. Evet. Her yerde bir şey var ama şey. Çok az yer olan yerler var. Tamam. Tamam. Öbürkünün zaten yani korkudan başka derdiği bir şey yoktu. Doğru. Efendim burada bir soluklanalım. Evet. Müzik parçamızı Ella Fitzgerald dinleyeceğiz. Evet. Evet. Ne dinleyeceğimizi ama arkadaşımıza bıraktık. Evet, bıraktık. Şimdi dinliyoruz. I've been a Roman Romeo. My Juliets have been many, but now my Roman days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. I've been a roaming Juliet. My Romeos have been many, but now my roaming days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. I'm giving all Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. If my baby don't come through, yes. I've got a great big amount saved up in my love account. Yes, and honey, I decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte yapıyoruz ve konuğumuz Profesör Doktor Sinan Akkar. Evet, haritalarımız artık hazır ve geçmişten çok daha ileri durumdayız. Evet. Evet. Nasıl uygulanacak bunlar? İşte bunlar deprem yönetmeliğinde işte ilk defa deprem yer hareketi diye bir bölüm hazırladık. Yönetmeliğin hemen başında. Hemen başında. İkinci bölümü olacak. Bu da önemli. Evet, böyle bir bölümümüz yoktu daha evvel. Evet. Şimdi bu bölüm hemen hemen çalışması bitti. Hatta işte bizim bir eş güdüm komitesinden de geçti. Burada bu haritaların nasıl kullanılacağını mühendislere anlatıyoruz. Ayrıntılı bir biçimde. Bunların yani eğitimleri bunların... başladı mı? Hayır. Hayır, daha başladı. Yönetmelik şimdi bu o konu tabii ayrı bir konu zaten. Zaten Gürhan Bey şöyle yapacağız. Biz bu yönetmeliği işte hedefimiz bu yıl sonunda bitirmek inşallah. 2015. Başarırız yani. Öyle bir söz verdik ama. Yani. Aksilikler tabii oluyor yani. Belki birkaç ay geçebilir. Bu arada bir antiparantez bir şey söyleyeyim hocam. Ümit ediyorum. Şimdi bakın şimdi Nuray Hoca'yı ben çok yakından bu konuyla ilgili nasıl çalıştığını bildiğim için söylemek istiyorum. Ümit ederim bundan sonraki yönetmelik çalışmaları çok daha belli bir tabana oturmuş olur. Yani evet, evet. Şimdi bizde yönetmelikler her 10 yılda bir, her 15 yılda bir değişiyor. Peki tamam güzel bu da olsun. Yani böyle bir şey belki olması gerekiyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok daha sıktır. 5 senede 3 ila 5 yılda çok, değişir. Çok söylediniz bunu evet, bizim programda. Komisyonların olması lazım. Komitelerin çalışması lazım. Yani bu şimdilik mevcut kurulan komisyonlar ümit ederim bundan sonra sürekli çalışır halde aslında olur da. Aslında sürekli şu anda komisyonumuz. Yani bu atanan 15 kişilik esas çekirdek. Alt komisyonlar da. Alt komisyonların da sürekli evet, olması sürekli lazım. Olması tabii lazım. Onların da... Evet. O zaman yani bu gelişmeler takip edilerek bundan sonraki süreçte belki çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde veyahut da daha kolay bir şekilde. Çünkü şu anda hani tabiri caizse 10 sene veyahut da 10 küsur sene bekledikten sonra bir anda efor isteniyor. O da zor evet, bir zor, şey. Tabii. 10 sene değil. Bakın bizim çok enteresan bir şey. Şimdi bizim yani bundan şu anda kullandığımız yönetmelik 2007'de yayınlandı ama o aslında bölüm yani aslında sadece bir bölüm esas değiştirildi. Güçlendirme. Evet. Ondan önceki 97 tarih. 20 yıl. Yani 18 yıl. Ondan öncesi de 70. Demek ki yani 75'ten buraya demek ki tam 40 senedir aslında bir kere değiştirdik. Yani 97'de değiştirdik. 2007'yi saymayın yani şey olarak. Yani mesela bu konular yani deprem yüklerini tarif eden esas konular 97'de değişti. 97'de radikal bir biçimde değişti. 75'e göre. 75'e göre. Evet. Ama da şimdi bakın 97'den bu yana 18 sene geçti dedim. Yani düşünün. O bakımdan geç bile kaldık. Çok geç bile kaldık. Şimdi Türkiye'nin gelişmesini düşünürseniz yani bu aynı hızla olmuyor. İnşallah Türkiye bütün problemlerinden arınıp daha yüksek bir kalkınma hamlesine doğru ilerlerse bütün temennimiz o tabii. Yani inşaattaki hızımızı biraz altyapıda bilimsel yaklaşımda gösterebilirsek. Yani o şey Sinan'ın bahsettiği revizyon şeyi daha sık ve sürekli olarak yapılmak zorunda. Yoksa çok geride kalır. Şu anda bile biz bunun sıkıntısını yani birebir yaşanıyor. Geriden gelmekle bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Evet şeyi anlatıyordum. Şimdi bunu işte bu haritanın nasıl kullanılacağını bu bölüm mühendislere anlatıyor şey olarak. Tabii kullanımı işte modern imkanlardan da yararlanacağız. Şimdi bugün böyle Google Earth'te mesela siz kendi eviniz varsa bulacaksınız orada. Oraya bir tıklayacaksınız. Biz AFAD'ın diyelim yayınlayacağı bir haritada. Sizin oraya eğer yeni bir ev yaparsanız arsanıza orada kullanacağınız parametreler çıkacak. Çıkacak. Yani, ekranda. Evet. Çok kolay olacak. Evet. Şeyler. Veya yeni bir yer alırken. Mesela. Maruz yani, bu teknolojik, evet. Bu teknolojik imkanlar da tabii kullanıcıların hizmetine sunulacak artık bugünün bilgisayar dünyasında. Doğru. Çok daha kolay bunlar yani. Haritaya bakmaktansa bu şekilde şey yapmak. Çok daha. Mühendislerin bu konularla ilgili eğitimi de herhalde. Eğitim meselesini evet onu sordunuz. Şimdi Gürhan Bey biz zaten daha önceki yönetmelik şeylerinde şöyle bir şey uyguladık. Hem 97'de hem 2007'de. Aslında yönetmeliği yayınladıktan sonra bu sefer kesin olarak AFAD'la konuşmadık ama ben öyle olacağını tahmin ediyorum. Bir yıl bir geçiş süresi yapıyoruz. Yani bir yıl aslında mühendislerin işte eğitimi için. İşte bunun öğrenilmesi. Bir takım programlar falan kullanılıyor. Evet. Onların programların update edilmesi için vesaire. Bir geçiş süresi lazım. Biliyorsunuz bu aslında üniversite eğitimini de ilgilendiriyor. Tabii, dolayısıyla tabii çok yakından ilgilendiriyor. Üniversite eğitim programlarının da bu arada değiştirilmesi ve adapte edilmesi. İşte ders notlarının vesaire. Her yıl yeni mezunlar geliyor. Hiç şüphesiz. Evet. Onlar alana çıkıyorlar. Ve bu bir yıl içinde bizim de tabii hepimiz katkıda bulunacağız. Onu da AFAD'la kısmen konuştuk. AFAD başkanıyla konuştuk. Muhtemelen AFAD'ın organize edeceği eğitim programları yahut AFAD'ın da katkıda bulunacağı diyelim. Daha kesin çerçevesini şey yapmadık. Belki bakanlık da yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkısı da söz konusu olabilir. Tabii bu bir yılı böyle değerlendireceğiz. Yani çünkü bu alan mesela çok farklı bir şey. Yenilikler getiriyor. Yönetmeliğin özellikle bu performansa göre tasarım dediğimiz yeni tasarım felsefesi şimdiki mühendislere yani biraz yabancı tabii yeni bir tabii, şey. Tabii. Bunun anlatılması lazım. Öyle çok zor şeyler değil. Alışırlar ama tabii bir geçiş temel süresinin olması lazım. Tabii. Bunu da yapacağız. Yani işimiz bitmiyor aslında. Yönetmeliği yazmakla bitmiyor. Çünkü geçen sefer de biz konuşmuşuzdur. Mesela İSMEP'in katkısıyla Bayındırlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda büyük bir eğitim programı doğru. Şey yaptık. Doğru. Hatırlıyorum. Söylemiştik. Bütün Anadolu'da 30 ilde üzerine program şey yaptık. Evet, yapmışızdır. O program çok başarılı oldu. Ona benzer yani pardon kitapları yayınlandı. İki tane onun böyle güzel kalın kitabı yayınlandı. Bir tanesi teori, bir tanesi uygulamaya yönelik. Ona benzer çalışmalar yapacağız. Yani planlıyoruz bunları da bir yandan ama önce şu bir yönetmeliği bir bitirelim. O şimdiki şeyimiz o. Yani yarışımız o. Ondan sonra gelecek yıl inşallah 2016 içinde bunlara konsantre olacağız. 97 yönetmeliğinde zaten olmayan bir şey 2007'de eklendi. Evet. Güçlendirme. Evet, evet. Şimdi yenisinde... Yenisinde çok daha yeni şeyler var. Neler var hocam? Var. Yani onları... Yeni olanları söyleyeyim. Programlarımızda tekrarladık ama bu vesileyle evet, harita yeni deprem olan, haritası meselesiyle birlikte olmayanlar, yeni eklenenler şunlar. Yüksek binalar için yeni bir bölüm. Evet. Deprem yalıtımlı binalar. Yani bu taban izolasyonu dediğimiz konuda bu. Çünkü Türkiye'de aslında uygulanıyor. Bununla ilgili yeni bir bölüm var. Çelik binalara ilaveten kompozit kolonlu binalar ekleniyor. Hafif çelik diye bir şey çıktı mesela. Evet. Bu yeni bir konu. Aslında hakikaten. Bizim bunun üzerine de bir program yapmamız iyi olacak değil mi hocam? Evet, cold formed İngilizce. Bu soğukta kıvrılmış, soğukta şekil verilmiş çelik profillerden oluşan bu gelişen bir endüstri. Türkiye'ye de bayağı gelişti. Yani son zamanlarda çok hızlı gelişti. Bunlar böyle çabuk konut yapmak için. Evet, yapmak için şey yapıyorlar. Geçici konutların da yapımı için icabında. Buna ilişkin de Türkiye'de büyük de bir ihracat potansiyeli bir var bu konuda. Bölüm geliyor. Bunu özellikle endüstri bizden. Yani bu konuda çok bilinçli bir endüstri. Çok. Onların da katkısıyla daha geçen hafta kendi şey işlerinde yaptık. Ciddi bir denetim evet. uygulayan. Geçen hafta bunun için özel bir alt komisyon kurduk. Bitirdi. Öyle mi? Evet tabii. Bitti çalışma. Geçen hafta değerlendirdik Eşgüdüm Komitesi'nde. Geçen hafta Perşembe Cuma günleri. Bu yeni bir bölüm mesela. Başka işte ahşap bölümünü kaldırmıştık 2007'de tekrar şimdi yeni bir ahşap bölümü. Öyle mi koyuyorsunuz? Yığma bildiğim kadarıyla çok daha yığma bölümü geliştiriliyor. Betonarme bölümü tabii zaten vardı ama geliştiriliyor. Yeni bölüm olarak başka hemen hemen bunlar. Tabii işte bu haritanın tasarıma. Tabii onlar işte yani bir deprem yer aslında bu hepsini bölüm, ilgilendiriyor. 16 tane bölümümüz oluyor. Bakın 16 bölüm oluyor. 7 bölüm 16 bölüme çıkıyor. Yani bazı bölümler kendi şey içinde mesela hesap esaslarıyla ilgili bir bölüm vardı. 3 bölüme çıkıyor. 3 alt bölümü ayrı bölüm yaptık. Uzun olduğu için. Orada 3 ayrı bir genel esasları bir de 2 tane ayrı tasarım yaklaşımını ayrı ayrı izah ediyoruz. Daha detaylı umarız daha sonuç olarak Türk insanına daha dayanıklı, depreme dayanıklı binalar tasarlamamıza imkan veren modern bir çalışmayı bitirmiş olacağız. Aslında avantajlı bir şey daha görüyorum burada Sinan Hocam. Neredeyse Türkiye coğrafyasının çeşitli bölgelerinden üniversitelerin ortak hazırladıkları bir çalışma. Evet. Doğru. Yani doğru. Evet, işte İstanbul'un olması, Sakarya'nın olması, Çukurova ve Ankara'nın olması son derece önemli. Bütün bu çalışmalar sırasında ortak çalışmayı kuvvetlendiren, güçlendiren bir tarafı oldu mu? Şöyle aslına bakarsanız bu çalışma çok yakın yani Türkiye'de görücüye çıktı. Evet. Ama aynı zamanda uluslararası arenada da görücüye çıkacak. Evet. O da şu şekilde olacak. Esas temel kriter de orası herhalde. Evet. Bir Avrupa'nın deprem mühendisliği ile ilgili çalışmalarını makale, yani makale şeklinde yayımlayan bir dergi vardır. Bilimsel dergi. Evet, bilimsel dergi. Bunun da bu impact faktör dediğimiz etkinlik faktörü oldukça yüksek bir dergi. Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği'nin yayın organı. Evet. Jüri falan bir organı. Evet, tabii evet. Atilla Ansal bunun genel editörü. Doğru. Ve bu yıldan itibaren ben de yardımcı editörüm. Öyle mi? Biriyim. Evet. Orada bu yapılan çalışma için özel bir sayı çıkartacağız. Çok güzel. Özel bir sayı sadece buna has. Sadece bu projenin etkilerini nasıl yapıldığını gösteren bir özel sayı çıkartacağız. Tabii çalışmalar şu son raddeye geldiği için yani tamamlandı, bitirildi. Ama en son bu işte makalelerin hazırlanma sürecine başlandı. Benim tahminim bu özel yayın 2016 yılı içerisinde şey yapacak. Özel sayı 2016 yılı içerisinde çıkacak. Evet. O zaman şöyle düşünüyorum hemen. Demek ki Avrupa deprem haritası, biraz önce konuşmuş olduğumuz işte Asya deprem haritasına da önemli bir katkı sağladığı hissedildi. Evet, aslında, görüldü. Evet, şöyle o sizin de bahsetmiş olduğunuz Orta Doğu'nun sismik tehlike haritası ve işte Avrupa'nın sismik tehlike haritası, bunlardan da birkaç makale bu özel sayıda yayınlanacak ki şey olsun, yani nereden nereye geldi, bölgesel etkisi ne oldu veyahut da onlardan nasıl bir şekilde yararlanıldı. Bunlar da yani o özel sayının kapsamı içerisinde okuyucuya sunulacak. Evet. Şimdi bu herhalde Avrupa haritasının da update edilmesi için çalışmalar devam ediyor değil mi? Yani bu Eurocode'un 2020 yılında yeni nesil Eurocode'lar yürürlüğe girecek. Avrupa yönetmelikleri. Bunların bir tanesi deprem yönetmeliği. Evet. Onunla ilgili Avrupa şartnamesi de devam ediyor bir yandan. Hatta senin de katkıların var veya olacak İnşallah. Herhalde. Evet. Yani bu konuyla, yani şimdi harita, Avrupa'nın haritası bitti. Fakat yönetmelik çalışmaları başladı. Aynı bizimkisi gibi. Evet, yani yönetmelik sırasında o revizyon bir şekilde yapılması lazım. Evet. O yönetmeliğe adaptasyon diyelim. Adaptasyon. Şimdi bu bir bilimsel çalışma, bir harita çalışması ama tabii yönetmeliğe uyarlanması için epey bir ilave çalışma yapılması gerekiyor. Şu sırada onları bitirmeye çalışıyoruz. Bir şeyi çok merak ediyorum hocam. Buyurun. 99 Ağustos depremi, 17 Ağustos depremi olmasaydı. Evet. Bu çalışmalar bu kadar detaylı ve hızlı olur muydu? 99 depremleri bence bizim ülkemizi motive etmiştir bu alanda. Maalesef. Evet. Yani 99 depremlerinin olmasını kimse istemezdi. Tabii ki. Daha doğrusu deprem olgusu, yani bu bir doğal olay. Evet. 99 de laboratuvara döndürdü Türkiye'yi. 99 tabii. depremlerinin de bu kadar can kaybı olmasını kimse istemezdi. Tabii, bu kadar tabii. ekonomik kaybın olmasını evet. kimse istemezdi. Bunun için maalesef diyorum, yani bizim ülkemizi, toplumumuzu bir şekilde ama depremle ilgili olguya daha bir duyarlı hale getirdi. Motive etmiştir. Yani hali hazırda motive etmiştir. Evet. Ben de katılıyorum. Evet. Tabii. Hızlandırmıştır. Tabii. Çünkü önümüzdeki ayda işte 19 tabii. Ağustos programımızda evet. 17 Ağustos'u anacağız. Evet. Tekrar hep birlikte. Evet. Ve hakikaten yani inanılmaz bir hale geldi. Özellikle akademik alanda yapılan, yürütülen evet. çalışmalar. Ama işte uygulamadaki sıkıntılarımız değil mi? Hala devam ediyor. Bunu hep tekrarlıyoruz programlarımızda. Uygulamayla ilgili prosedürleri bir türlü rayına oturtamadık. Yani kağıt üstünde iyiyiz. Şartnamelerimizi geliştiriyoruz ama şartname geliştirmek bir şey değil. Bunun sadece bir kısmı. Tabii. Bunu iyi uygulamadıktan sonra şartnamenin pek bir anlamı kalmıyor. Şimdi aslında hocam siz bir konuda yani tabii konuyu açıyor aslında. Kısaca başladınız ama sonra başka bir yere dönüş yaptık. Şimdi yeni yönetmelik olacak yani 2015'te ümit ediyorum 2015'in sonunda çıkacak. Resmi olarak da bütün ülkede uygulanmaya başlanacak. Yeni yönetmeliğin yeni bölümleriyle ilgili bu sefer bizim üniversitelerimiz, yani bizim ülkemizdeki araştırıcılar, yer hareketi olsun, bina tasarımı olsun, bunlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Çünkü yeni yönetmelik hep öyle oldu. Yönetmelik yayınları araştırmaları motive etti. Yani daha önce de böyle oldu. Bu da müspet bir şey tabii. İşte yani onun sonucunda mesela yeni yönetmelikle ilgili belki belli bölümlerinin daha farklı şekilde açıklamaları yapılmaya başlanacak. Evet, evet. Bu konuyla ilgili yeni yayınlar yapılmaya başlanacak. Yani bu böyle üniversiteler kendi programlarını ona göre belki dizayn etmeye başlayacaklar. Bizim ülkemiz deprem tehlikesinin yüksek olduğu bir ülke diyoruz ama kaç üniversitemizde bizim deprem mühendisiyle alakalı ders var? Ama şey yani bizim bu bilinen bir gerçek. Hem 97'de hem 2007'de yeni yönetmelikler yani özellikle hem büyük üniversitelerde ama bilhassa Anadolu üniversitelerinde gelişmekte olan üniversitelerde deprem mühendisliğine ilginin artmasına neden oldu. Bu şeyden de çalışmalardan da çok belli. Yüksek lisans programlarında çok önemli derecede şey oldu. Şimdi epey yeni konu ve yeni kavram gündeme geleceğinden bunları doktora çalışmalarına yansıyacak. Bunları motive edecek, stimüle edecek çok önemli gelişmeler olacak. Bu da işin müspet tarafı. Ben mesela ilk çalışmaları hatırlıyorum. İşte ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi biraz bu kadar tabii. Ama mesela son konferansta yani, inanılmaz tabii, yani tabii, İstanbul dışından gelenler gelişiyor tabii. Evet. Ben tabii eğitim konusuna da girmek istiyordum ama sohbetimiz vaktimiz kalmadı. Evet. Ama bir başka programda tekrar buluşuruz. Sinan Bey'den rica ederiz. Çok büyük zevk olur. Çok iyi olur. Evet efendim, çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür size. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sinan geldiğiniz için. Sağ olun. Çok önemli bir çalışma. Bizleri de çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor ve güvenimizi de çok arttırıyor. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Profesör Doktor Sinan Akkar hocamız konuğumuz idi. Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte bu programı hazırladık ve size sunduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.